til hvad det skal være. Jeg kan købe venner til at klappe min ryg. Jeg kan købe kærlighed og påskebryg. Jeg kan købe en borgmester og et håndboldhold. Jeg kan købe solen og gøre den kold. Jeg kan hente månen ned og sælge den til dig, hvis du er lige så vild med penge som jeg. Og købe byens bank og et springvand af guld til min pengetank. Jeg kan købe mig en plads blandt byens spidser, så jeg kan bestemme over byens julenisser. Jeg kan købe et parti, som stemmer på mig. Jeg kan købe hver eneste hus på min vej. Jeg kan købe en krig og gøre vold til en leg. Og husk, lille ven, jeg kan også købe dig.